أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Araf suremizdeki peygamberler resmi geçidine devam ediyorduk. Semud kavmine gelmiştik. Salih peygamberin kavmi Semud kavmine. Semud kavmine de Rabbimiz peygamber olarak Salih peygamberi göndermişti. O da toplumuna, kavmine demişti ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ben size Allah'ın peygamber olarak gönderdiğinin belgesi ve delili olarak mucizelerimle gelmişimdir. İşte istediğiniz deve mucizesi. Deve size bu kayadan, bu taştan çıkmıştır. Bırakın onu yeryüzünde otlansın, ona kötü şekilde dokunmayın. Yaklaşmayın, değilse büyük bir azap sizi gelir ve bulur demiştir Rabbimiz Araf suremizin 73. ayet-i kerimesinde. 74. ayet-i kerimesi bugün "Vezkuru iz cealekum halak." Evet. Rabbimiz okuyacağımız Araf suremizin 74. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki "Vezkuru iz cealekum hulefae min ba'di adin ve bevvaekum fil ardı تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آل الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. Rabbimiz Araf suremizin 74. ayeti kerimesinde Salih peygamberin toplumu Semutlulara söylediğini bize aktarıyor. Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi yeryüzüne yerleştirdi. Sizi yeryüzüne hükümdarlar yaptı ve yeryüzünde hayatınızı devam ettirmeniz için imkanlar hazırladı. O yeryüzünün düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Bunca nimetler karşısında artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklığa yol açmayın dedi Salih peygamber Semutlulara. Evet. 75. ayeti kerime. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. 75. ayeti kerimede de kavminin cevabı geliyor. Evet, Salih peygamberin kavminden büyüklük taslayan ileri gelenleri, toplumun söz sahibi kişileri, ekonomik liderleri, siyasi liderleri veya topluma her yönden sözleri geçen, sözü dinlenen kişiler dediler ki, kime diyorlar? Müslüman olup Salih peygamberin safında yer alanlara. Büyük taslayan ileri gelenler, küçümseyip hor gördükleri inanan kimselere dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gerçekten gönderildiğini biliyor musunuz? Onun peygamber olduğunu biliyor musunuz? O gerçekten peygamber midir? Böyle bir şey var mıdır? Diye onları yoklama yapıyorlar, yokluyorlar onları. Gerçekten Müslüman olan o kimseleri, siz gerçekten Salih'in peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz, onunla ne gönderildiyse ona iman edenleriz diye cevap verdiler. Evet, tehdit unsuru olarak kullanacaklar. Müslüman olduğunuz, Salih peygamberin safında yer aldığınız, devlet bizde, güç bizde, para bizde, imkan bizde, sayısal çoğunluk bizde demek suretiyle güya onlara baskıcı uygulamalar yapacaklar. Bu yönden de ifadelerini alıyorlar ve diyorlar ki, siz Salih'in gerçekten peygamber olduğuna inanıyor musunuz? Salih gerçekten peygamber midir diye onlara soruyorlar. Onlar da tereddütsüz imanlarını ortaya koyarak galu diyorlar ki inna bima ursile bihi mu'minun. Salih peygambere de getirdiği mesaja da tümüyle biz iman etmişiz. Biz ona iman edenlerdeniz deyiverdiler. O gün o inanan kimseler bu soruyu soran ileri gelenlere, kibirli kimselere, kavmin ileri gelen medya mensuplarına. Bu sefer bunların cevabı karşısında kendi dinlerini ve hayat tarzlarını ortaya koymak üzere o insanlar da dediler ki, Salih peygamberin safında yer almayan o kimseler, karşıt görüşte olan o kimseler, ayrı dine mensup olan o kimseler de dediler ki, قَالَلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا O kibirlenen insanlar, o kendilerine bir şey var olduğunu zannedenler, kendilerine güç kuvvet olduğunu tahmin edenler, dediler ki, اِنَّا بِالَّذ۪ي اَمَنْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ Evet, büyüklük peşinde olanlar dediler ki, bakın, sizin o iman ettiğiniz şeyin Allah'tan gelen bir gerçek olduğunu biz kabul etmeyiz. Ne Salih'in peygamber olduğunu kabul ederiz, ne de onun getirdiği mesajın Allah'tan olduğunu kabul ederiz. Biz onu inkar ediyoruz demek suretiyle o işin kafiri olduklarını, yani dinlerinin ayrı olduğunu ortaya koyuverdiler. Hayat tarzımız değişiktir. Salih'in yoluna uymayız. Siz ona uydunuz ama biz eski atalarımızı bulduğumuz din ve sistem üzereyiz demek suretiyle ona uymadıklarını ortaya koyuverdiler. فَاَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Kendilerine istekleri üzerine verilen dişi deveyi dayanamadılar, tahammül edemediler. Dişi devenin aralarında dolaşmasını, kayadan çıkan, taştan çıkan bir devenin toplum içerisinde dolaşmasını hazmedemediler. Ona bakarak pek çok insanın Müslüman olmasını, Müslümanlaşmasını tahammül edemediler, tahammül gösteremediler de derken o dişi deveyi tırasa doğrar gibi ayaklarından kesiverdiler. Kavminin içerisindeki çete grubu, dokuzlu çete grubu hemen faaliyete geçti. Mucize olarak ortaya çıkan bu deveyi yok etmek, bu deveyi insanların gözünün önünden kaybetmek gerekir dediler ve deveyi ayaklarından keserek öldürdüler. فَاَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Ve böylece Rablerinin buyruğuna burun kıvırıp sırt çevirdiler. Bununla da kalmayıp وَقَالُوا يَا صَالِحُ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Ey Salih! Eğer gerçekten Allah'ın elçilerinden biriysem, tehdit ettiğin azabı getir de görelim bakalım dediler. Meydan okuyorlar. Hem mucize olan deveyi kesiyorlar, hem de Salih peygambere meydan okuyorlar. Ve diyorlar ki, tehdit ettiğin azabı getir de görelim bakalım. Peygambersen azabı getir görelim bakalım. Bu da nereden çıktı demek suretiyle kendilerinin güçlü olduklarını ortaya koyuyorlar. Deveye dokunma dedin öldürdük bile. Buyur azap ne zamansa gelsin de görelim bakalım diyerek azabın acilen gelmesini istediler Salih peygamberden. Eğer ciddiysen peygamber isen getir de görelim bakalım diyerek kendi güçlülüklerini kendi otoritelerini de ortaya koymaya çalıştılar güya kendi aralarında kendilerine bir şey var zannederek. Ama Allah'ın plan ve programı değişikti. Allah geçmiş toplumlardan Ad kavmini nasıl helak ettiyse bunları da o şekilde helak edecekti. Değişik bir vesileyle, sebeple helak edecekti. Evet, bunlar da nasıl helak oldular? İşte 78. ayeti kerime. فَاَخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ Derken ansızın onları bir sarsıntı, bir deprem yakalayıverdi de bulundukları yerde cansız dizüstü çöke kaldılar. Deprem esnasında kişiler ayağa da kalkamıyor, kaçmayı da deneyemiyor. Evet, taze deprem hadiseleri ve olayları olan memleketimizde pek çok insandan dinlediğimiz, duyduğumuz bu. O esnada niçin kaçmadım? Niçin filan yere gitmedim? Niçin kapıya koşmadım? O anda sadece binayı sarsmıyor. İnsanların kafalarını, kalplerini, şuurlarını da sarsıyor o. Dolayısıyla insan kapıya mı koşacak, nereye kaçacak onu dahi bilemiyor. İşte bu insanlara da, Semud toplumuna da böyle bir sarsıntı, böyle bir deprem geliverince cansız vaziyette dizüstü çöke kaldılar. Hareket edecek halleri dahi olmadı ve bulunmadı. Evet, 79. ayet. Fetevella anhum ve kâle ya kavmi lekad eblağtukum risalete rabbi ve nasahtu lekum velakin la tuhibbunen nasihin. Salih o toplumun, o felaketle yok olan toplumun içerisinden kurtularak çıktı ve onlardan yüz çevirdi ve dedi ki kendi kendine: ey kavmim, ey toplumum, ey Semutlular, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Evet. Öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Siz, sizin hem dünyada hem de ahirette kurtuluşunuza vesile olacak şeyleri sevmiyor ve hoşlanmıyorsunuz. Dolayısıyla ben size vaktiyle önceden peygamberlik görevimi yapmak suretiyle doğruları size duyurdum. Doğruları size aktardım. Doğruları size öğrettim ve duyurdum. Ama siz buna rağmen doğrulardan, buna rağmen Allah'ın mesajından, buna rağmen Allah'ın size gönderdiği tevhid akidesinden şaştınız. Başka taraflarda eski dininize, eski sisteminize devam etmek suretiyle hayatınızı sürdürdünüz. Böyle olunca da siz nasihat edenleri sevmediniz. Sevmeyince de Rabbim size böyle bir felaket verdi. Böyle bir depremle sizi yok ediverdi ve işiniz bitti dedi Salih Peygamber Semutlulara. Böylece tarih sayfalarından bir sayfa daha kapandı. Ad kavminden sonra Semut kavmi de yeryüzünde yok olan, sahneden silinen toplumlardan oldu. Hemen değişik bir toplumdan bahsediliyor bu okuyacağımız 80. ayet-i kerimeden itibaren. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lut peygamber, bugünkü Ürdün yakınlarındaki mıntıkada yaşayan, insanlara peygamber olarak gönderilen Lut peygamber. Lut da kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmişti de, o da toplumun içerisinde kendilerine şu mesajı vermişti, şöyle demişti. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, kavmine şöyle demişti: اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. Evet. Siz, dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir ahlaksızlığı mı işleyeceksiniz? O güne kadar yeryüzünde hiçbir kimsenin yapmadığı homoseksüellik, oğrancılık illetini o gün onlar çıkarmıştı ortaya. Lut aleyhisselam, onların yapmakta oldukları bu iş karşısında kendilerine dedi ki: ey insanlar, ey Lut'un toplumu, ey kavmim, siz yeryüzünde hiç kimsenin yapmadığı, bugüne kadar yapılmayan bir kötülüğü, bu fuhşiyatı mı işlemeye devam ediyorsunuz? Nereden çıktı bu? İnneküm lete'tûne ricale şehveten min dûni nisa. Belentum kavmü müsrifûn. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ölçüyü aşan, sınır tanımayan bir toplumsunuz. Evet, böylece Rabbimiz Lut aleyhisselamın diliyle toplumuna bu şekilde işledikleri kötülükleri yapmamaları gerektiğini, yeryüzünde o güne kadar yapılmayan, sadece bu kavmi ve bu toplum tarafından yapılan bir illeti de ortaya koydu. Ve dedi ki: İnneküm lete'tûne ricale. Siz erkeklere yaklaşıyorsunuz. Şehveten, şehvetle, min dûnü nisa. Kadınları bir kenara bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz, cinsel ilişki yapıyorsunuz, homoseksüellik ve oğlancılık yapıyorsunuz. Belentum kavmü müstifu. Dolayısıyla siz gerçekten ölçüyü aşan, sınır tanımayan bir toplumsunuz dedi. O gün Lut aleyhisselam kendi kavmine ve kendi toplumuna. Bakalım o toplumun cevabı Lut aleyhisselama ne oldu? وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَضَحَّرُونَ. Toplumunun ona cevabı sadece şöyle demek oldu: Lut'u ve taraftarlarını sürün memleketinizden. Çıkarın, ihraç edin, hicret edin. Yani onları hicret etmelerine, ülkenizi terk etmelerine izin verin. Onları memleketinizden sürün çıkarın. Çünkü onlar kendilerini temize çıkaran insanlardır. Kendilerini temiz zannediyorlar. Bizim yaptığımız pislikleri ortaya koyarak kendilerinin temizliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu memlekette onların yaşama hakları yoktur. Demek suretiyle kişileri kendi doğup büyüdükleri vatanlarından hicret etmeye zorluyorlar veya sürgün etmek suretiyle onlara böyle bir ceza vermeye çalışıyorlar yetkililer veya toplumun hepsi. Ama netice ne oluyor? Plan ve programı Allah yaptığı için onların plan ve programı geçersizliğini daima önde tutuyor. Geçersiz olduğu ortaya çıkıveriyor. İşte 83. ayet. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مُرْأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ Bunun üzerine biz de hem onu, yani hem Lut peygamberi hem de ona inananları kurtardık. Karısı geride kalıp helak olanlardan oldu. Lut peygamber ve ona inanan kurtuluyor. Onun dışındakiler karısı dahi olsa kurtulanlardan olmadı. Geride kaldılar. Yani Rabbimiz başka surelerde de bu peygamberden ve bu toplumdan bahseder. Sabaha yakın bir saatte o toplumun bulunduğu mıntıkayı terk etmesini emrediyor Rabbimiz. Onlar da orayı terk ediyorlar ve bu kavmi Allah gönderdiği meleklerle yerin dibine batırıyor. Yerin dibine batırmakla da kalmıyor. Evet, onların üzerine وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا Onların üzerine azaptan taş yağmuru yağdırdık. Evet, azaptan taş yağmuru yağdırılmış. فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ İşte görün, günaha gömülüp gidenlerin sonucu nasıl oldu. Kara yoluyla hacca gidilirken, hacca gidenler görürdü burayı. Lut kavminin helak edildiği yeri, El-Bahrul Meyyit denilen, Ölü Deniz denilen bu mıntıkayı. Deniz seviyesinden 313 metre aşağıda olan bu yeri insanlar görürdü. Taksileriyle, minibüsleriyle giderken, oraya açılan yolla oraya inmeye çalışırken, kulakları çınlardı o insanların. Niye? Deniz seviyesinden 313 metre aşağıya iniyorsun. Dolayısıyla hava basıncı değişiyor. İnsanlar rahat bir ortamda olmadıklarını anlıyorlar. Rabbimiz hem yerin dibine batırıyor, hem de kökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Evet, azaptan taş yağmuru yağdırıyor. Takriben bir masa büyüklüğünde veya bir masanın yarısı kadar büyüklüğünde taş plakalar yağdırılmış. İnerken yolun sağında solunda gözüküyor bu manzara. Rabbimiz onları bu şekilde cezalandırmış. Hem yerin dibine batırıyor hem de gökten onların üzerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırıyor. Taş yağmuru yağdırıyor ve onlar da günaha gömüldükleri gibi böyle taş yığınları altına da gömülüp gidiyorlar. Ve orası şu anda bir deniz. Ufak bir göl. İçerisinde canlı yaşamıyor. Üzerinde kuş uçmuyor. Hiçbir canlının yaşamadığı, hiçbir kuşun uçmadığı o mıntıkaya o insanlar El-Bahrul Meyyit adını vermişler. Ölü Deniz adını vermişler. Tüm dünya ülkelerinden herkes geliyor. İçerisinde hiçbir canlının yaşamadığı deniz veya göl var mı? Var. Nerede? Ürdün'de. İşte gidin oraya bakın. Orası Ölü Deniz'dir diye insanlar bakıyor. İçerisinde hiçbir canlı yok. Üzerinde de hiçbir kuş uçmuyor. Niye Ölü Deniz burası? Niçin deniz seviyesinden 300 küsur metre aşağıda burası? Demiyor. Sadece bakıyor. Oradaki gazinoda çayını kolasını içiyor. Dağılıyor millet. Burası niçin böyle? Ne zaman bu hale gelmiş? Burada kimler yaşıyormuş? Bu yaşayanların suçları neymiş? Bunların peygamberi kimmiş? Bu söylenmiyor, bu algılanmıyor, bu duyurulmuyor kimseye. Sadece Ölü Deniz. Deniz seviyesinden şu kadar aşağıda gelin bakın görün. Herkes geliyor, bakıyor, görüyor ve oradan ayrılıyor. Böylece tarih sayfalarından Lut toplumu da silinmiş oldu. Onlar da yerin dibine batırılan bir toplum olarak tarih sayfalarından silindiler gittiler. Değişik bir toplum gözlerimizin önüne çıkarılıyor. Rabbimiz buyuruyor ki وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. veya peygamberlerin kardeşleri durumunda olan Şuayb peygamber de Medyen bölgesine peygamber olarak gönderildi. Kale, o da dedi ki, toplumuna peygamber olduğunu söylemek, vazifesini tebliğ etmek üzere dedi ki, ya kavmi, ey toplumum, ey insanlar, ü'budullâhe, Allah'a kulluk edin. Mâ leküm min ilahin gayruh, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizin ondan başka önünde eğileceğiniz kimse yoktur. Sizin ondan başka rızık vereceğiniz yoktur. Sizin ondan başka yaratıcınız yoktur. Öyleyse onun sözünü dinleyin, onu ilah olarak, Rab olarak kabul edin dedi. Lut aleyhisselam o gün Şuayb aleyhisselam Medyen toplumuna. Her peygamber aynısını söylüyor. Her peygamberin tevhid meşalesini bayraklaştırması ve söylediği sözler aynen devam ediyor. Evet, hepsi ey kavmim, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Başkasına kul köle olmayın. Sizin ondan başka ilahınız, Rabbiniz, yaratanınız, hayatınızı programa alan yoktur diyorlardı. İşte Şuayb peygamber de Medyenlilere aynısını söyledi. Devam ediyor Şuayb peygamberin sözleri. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size pek çok mesajlar gelmiştir. Allah'ın benim vasıtamla size gönderdiği pek çok mesaj vardır. Evet. Rabbinizden apaçık bir duyuru size gelmiştir. Peygamber olduğumu ve size şu mesajlarla geldiğimi ben duyuruyorum. Şu anda ben bunları size duyurmuş oluyorum. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Öyleyse siz bütün işlerinizde ölçüyü tartıyı tam olarak gözetin. İnsanların eşyasında haksızlık edip onları mahrum etmeyin. Yeryüzünde düzen sağlanmışken bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bütün bunlar sizin iyiliğiniz içindir dedi. Bu toplumun da bozuk tarafı ölçü ve tartıya riayet etmemeleri. Terazide, metrede, litrede her türlü ölçüde bozukluk yapmaları. Alırken fazla tartıp eksik para ödemeleri. Yani köylüden buğdayı alırken 100 kiloluk çuvalı 92 kilo diye alıyor. Köylüye satarken 100 kiloluk çuvalı 105 kilo diye satıyor. Her yönden kazançlı ama hile. Terazisi, kantarı hile, metresi hile, ölçülerinin hepsi hileli olduğu için Şuayb peygamber de bu topluma gelin, ölçülerinizde ve bütün işlerinizde tam olarak riayet edin, ölçüyü tartıyı tam olarak iyi gözetin, insanların eşyalarında haksızlık ederek onları mahrum etmeyin, yeryüzünde düzen sağlanmışken bozgunculuk etmeyin, eğer inanıyorsanız bütün bunlar sizin iyiliğinizedir diye konuştu, onlara doğruyu söyledi. Şuayb peygamber o günkü kendi toplumu olan Medyenlilere. 86. ayet. Ve la taqudu bi kulli siratin tu'iduna ve tasudduna an sabilillahi men amene bihi ve tabghunaha iwaja. Allah'a iman edenleri tehdit ederek ve Allah'ın yolundan alıkoyarak onu eğri göstermeye çalışarak doğruya götüren her yolun kıyısında pusuya yatmayın. Evet, Allah'ın dosdoğru yolunun üzerine duruyorlar, insanları o yoldan saptırmak için gayret ediyorlar. Kimler? Herkes. Ticari maksatla üretenler aynı şekilde. Kendi malını satabilmek, vatandaşın cebinden parayı kendi cebine indirebilmek için kampanya diyor, peşin fiyatına taksit diyor. Hiç ödemesiz 15 ay vade diyor, bilmem ne, bir sürü şeyler söylemek suretiyle insanları aldatıyor. Her bir köşe başına reklamlarıyla kendi ürettiği malı satabilmek için, halkın cebindeki parayı kendi cebine aktarabilmek için değişik numaralar çekiyorlardı. O gün de aynı, bugün de aynı. Binlerce sene önceki Şuayb peygamberin toplumu olan Medyenliler de insanlara yaptıkları malzemeleri, ürettikleri malzemeleri satmak için doğru yolun üzerine oturup insanları doğruya götüren yoldan ve kendi ürettikleri malları onlara satmak üzere değişik sistemler oluşturuyorlardı, geliştiriyorlardı. Dinde yamukluk göstererek dinden, imandan ediyorlar. Malzemelerini satmak ve toplumu borçlu hale getirerek 1-2 senesini, 3 senesini ipotek almak suretiyle tüm gelirlerini ipotek altına alıyorlardı. O günkü toplumun yaptığı, medyenlerin yaptığı da aynı. Bugünkü 21. asrın dünyalılarının yaptığı da aynı. Hiç farkı yok birbirinden. Yeter ki tüketici bir toplum olun. Yeter ki tüketim size her türlü laf kalabalığıyla biz biri ona satmak durumundayız ve satacağız. Böyle kişiler diyorlar ki ilk taksidi aldık mı tamam zaten maliyetini aldık demektir. Ondan sonraki 9 taksit 8 taksit alsak da olur almasak da fark etmez. Ama %80'i 90'ı ödüyor diyor. Bu ne demektir? İnsanların ceplerindeki parayı, insanların imkanlarını sömürmek demektir. 5 ay, 6 ay, 8 ay, 10 ay, 20 ay sömürüyorlar. Maliyeti nedir bunun? 100 milyon liralık şeyi 1 milyara, 1,5 milyara satıyor. Ondan sonra da ilk taksidi aldığı an zaten ana parasını aldık demektir. Bundan sonrakilerin hepsi kârdır diyorlar. Evet, aynen binlerce sene önceki yaşayan Şuayb peygamberin toplumu olan Medyenliler de aynıymış. Aynı durumu yapmışlar, aynı durumu ortaya koymuşlar. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَل۪يلًا فَكَسَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Düşünün ki vaktiyle siz pek az idiniz de Allah sizi çoğalttı ve bakın ki bozgunculuk çıkaranların sonu nasıl oldu. Evet, yeryüzünde Allah'ın sistemini bozarak, Allah'ın kurduğu düzeni bozarak kendi para kazanmasının dışında başka bir düşüncesi olmayan İnsanların yaptığı tahribat bu. İnsanları dinden imandan ediyorlar. Allah'ın koyduğu dinden, sistemden ediyorlar. İnsanları o dinden uzaklaştırıyorlar. Ayrıca ticari maksatla ölçü ve tartıya riayet etmeksizin, ürettikleri malları insanlara satabilmek için değişik numaralar, değişik plan ve programlar uygulayarak zengin olmanın yoluna bakıyorlar. Ve insanların aylarını, senelerini ipotek altına almak suretiyle onları borçlandırıyorlar. Kendileri rahat rahat yiyor. Binlerce insan onlar için çalışıyor, onlar için kazanıyor. İşte 21. asrın manzarası, işte binlerce sene önceki Medyenlilerin, Şuayb peygamberin toplumunun manzarası. Hiçbir farkı yok. Sadece zaman ve zemin değişik. İşte Rabbimiz böylece bize bunu da bildiriyor. Devam ediyor. Ve in kana taifetun minkum amenu billazi ursiltu bihi ve taifetun lem yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu beynena ve hayrul hakimin. Şuayb peygamber o günkü Medyenlilere diyor ki: eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen şeye iman etmiş, bir kısmı da inanmamışsa. Gerçekten öyle oluyor. Bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar başınıza gelecek her türlü sıkıntı ve zorluklara sabredin. Çünkü o hükmedenlerin en hayırlısıdır. Gerçekten her peygamber döneminde aynı olmuş. Bir grup iman etmiş ve büyük bir grup da imansız olarak eski dini, eski hayat tarzı üzere kalmış. İşte Medyenliler de şu ay peygambere bir kısmı iman etmiş, diğer bir kısmı ona gelen mesajı reddetmişler. Ona gelen mesaja karşı gelmişler ve ona inanmamışlar. Böylece Rabbimiz de diyor ki: ey Müslümanlar, ey müminler, fasbiru, sabredin. Biraz daha dirençli davranın bakalım. Akıbet ne olacak? Kısa zamanda belli olacak. Allah sizinle bizim aramızda doğruyu ve gerçeği hükmedecektir. Doğruyu ve gerçeği ortaya koyacaktır. İşte Şuayb peygamber de Medyenlilere böyle söylemek suretiyle ortaya hakkı ve gerçeği koymuştu. Her dönemde aynı, her peygamber zamanında aynı. İnsanlardan çok azı peygamber safında yer alıyor. Çoğunluğu ise eski dini, sistemi ve hayat tarzı üzere kalıyordu. Şuayb peygambere de aynı şekilde az bir grup iman etti. Pek çoğu eski imansızlığında hayatını sürdürüp devam ettirip gitti. O da müminlere, Müslümanlara, kendi safında yer alanlara böyle dedi: fasbiru hatta yahkumallahu beynena. Biraz daha dirençli davranın. Biraz daha devam edin. Müslümanca hayatımızı sürdürün, Müslümanlar azdır, bu azlıkla biz ne yapabileceğiz demeyin. Bugün Müslümanlarda bu hastalık var. Müslümanın silahı yok, ne yapacak? Müslümanın elinde sayısal ve sosyal çoğunluk yok. Ekonomik çoğunluk yok. Dolayısıyla nasıl kazanacağız? Müslümanın yardımcısı ve destekçisi Allah olunca nasıl kazanacağız lafı edilmez. Tarihe baktığımızda, İslam tarihine ve peygamberlerin hayatına baktığımızda nice az grupların, sayısal ve ekonomik çoğunluğu olmayan az grupların çok büyük gruplara karşı galip geldiğini görüyoruz. Misallendirirsek bu işi, örnek verirsek bu işe, tek kişi olan İbrahim Aleyhisselam, Allah'ı kendisine destekçi olarak bildiği için, ona tevekkül ettiği için kendi başına bir topluma, bir devlete karşı koymuştu. Evet, o günkü İbrahim Aleyhisselam Nemrut devletine, babası da o devletin yetkili üyelerinden biriydi. Ona da, yani babasına da ve o günkü devlete de karşı çıkmıştı. Hiçbir şey yapamadılar. Yakmaya teşebbüs ettiler. Bunu yakalım da kurtulalım dediler. Allah ateşe emir verdi. Ey ateş, kulum İbrahim'i yakma. Ateş İbrahim'i yakmadı. Koskoca devlet bir İbrahim'in hakkından gelemedi. Bir misal daha verelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret emrini aldığı gün Hazreti Ali'yi yatağına yatırıp Ebu Bekir'le birlikte hicrete, Medine'ye yol alması. Bakıyoruz o gün Mekke meclisinde bir karar çıkmış. 40 kişilik her kabileden birer tane eşkıya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin etrafını çepeçevre kuşatacak. Sabahleyin evden çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle Peygamberimizi öldürecekler. Neticede hangi kabilenin öldürüldüğü belli olmayacak. Dolayısıyla kurtulacaklardı. Plan ve programı o günkü Mekke meclisi öyle yapmıştı. Ama Allah, o da bir plan ve program yapmıştı. Peygamberimize demişti ki sen geceleyin Yasin suresini okuyarak Ebu Bekir'in evine kadar git. Evinden çıktı, Yasin suresini okuyordu ve o günkü 40 tane eşkıyanın, evinin etrafını kuşatan eşkıyanın hiçbirinin haberi olmadı. Ebu Bekir'in evine gitti, onu da aldı, mağaraya doğru yollandılar. Sabah olunca baktılar ki Peygamber'in yatağından Hazreti Ali kalkıyor. Nasıl olur bu? Olacak şey mi bu? Ama oldu. O günkü Mekke'nin 40 tane eşkıyası bir peygamberin hakkından gelemedi. O günkü iyafet uzmanları, yani ayak izinden, el izinden insanların nereye gidip geldiklerini, nerede olduklarını tespit eden uzmanlar. Hemen onlar çağrıldı, izler takip ettirildi. Peygamberimizin kendi başına evinden çıktığı, Ebu Bekir'in evine kadar vardığı, ondan sonra da iki izle birlikte mağaraya kadar gelindiği tespit edildi. Mekke'nin emniyet amiri, yetkili polisler, yetkililer hepsi ayak izini takip eden o uzmanlarla birlikte devam ettiler. Mağaranın yanına kadar geldiler. Neticede uzmanlar şöyle rapor verdi. Şu andan itibaren iz kayboldu. Bu insanlar ya yerin dibine battılar veya göğe uçtular. Raporun son cümlesi bu. Orada mağara vardı. Ayaklarının ucuna baksalar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ebu Bekir'i görebilecekleri, onların içine saklandığı o mağarayı onlar görebilecek durumdaydılar. Ama onların hiçbirinin aklına Allah getirtmedi bunu. Buraya kadar gelmişiz. Şu mağaraya girelim, biraz serinleyelim, bu sıcakta yorulduk demek suretiyle oraya girseler Ebu Bekir'i de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da göreceklerdi. Ama Allah onların destekçisi olduğu için, onlar da Allah'a tevekkül ettikleri için o günkü Mekke devletine, o günkü Mekke meclisine karşı Allah bu iki kulunu korudu ve hakkından gelemediler. Tekrar geldiler o iyafet uzmanlarıyla birlikte, o günkü insanlar yeni bir karar çıkarttılar. Kim Muhammed'in başını getirirse ona 100 deve verilecek. Pek çok insan sağa sola koşturdu. Bunların içerisinde Suraka isimli biri de vardı. O da iyi ata binerdi. O da nihayet Medine yoluna gitmekte olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir'i yakalamaya çalıştı. Çok az bir mesafe kaldı. 5-10 metre bir mesafe kaldı. Ama atın ayakları kuma gömülüyordu. Atını çeviriyordu sağa, at koşuyordu. Sola çeviriyordu, yine koşuyordu. Geriye çeviriyor, yine koşuyordu. Ama Peygamberimizin gittiği deveye doğru çevirince atın ön ayakları kuma batıyordu. Üç sefer bunu denedi Suraka. Üçüncüde baktı ki bu olacak bir şey değil. Yani bu Allah tarafından meydana gelen bir şeydir. Bu peygamberin yakalanması mümkün olmayacaktır dediği o kanaate vardı. Peygamberimizden bir eman istedi. Ben kimseye senin burada olduğunu söylemeyeceğim, geri döneceğim. Yalnız bana bir eman ver. Peygamberimiz ona eman verdi ve o da döndü. Atına binip de peygamber aramaya çıkanların hepsine dedi ki ben bu tarafları aradım, bu tarafta da hiç öyle bir şey yoktur diye onları yoldan çevirdi. Ve o yol üzere de peygamberimiz Medine'ye ulaştı. İşte Allah dilerse iki kişiyi de böylece kurtarır. O günkü koskoca Mekke devletinden, o günkü Mekke meclisinden, o günkü Mekke'nin askerinden ve polisinden. Yine bir misal daha verelim. 5-6-7 kişilik bir grup olan Ashab-ı Kehf var. Mağara arkadaşları diye bilinir ya. Bu insanlar da kral, yani o günkü idareyi elinde tutan kimselerin sarayında Müslüman olan kimselerdi. Müslüman olduklarını beyan edince kendilerinin hapishaneye atılması emredildi. Öldürülmeleri kararı çıkacaktı. Ama bunlar Allah'a kul oldukları için, Allah'a tevekkül ettikleri için Allah bunlara da imkan bahşetti. Ve bunlar kaçtılar. Bir mağaraya sığındılar. O mağarada yüzyıllarca kaldılar. Sonra Allah onları tekrar diriltti. Tekrar şehre indiler. Alışveriş yapmak üzere. Şehrin arası 300 sene geçtiği için çok büyük şeyler değişmiş. Neticede Allah onları da 300 sene muhafaza etti. O günkü Dakyanus denilen zalimin şerrinden. 7 kişi kurtuluyor Allah'ın sayesinde. Allah'ın emniyeti dahilinde. O günkü devletin zulmünden. Veya 313 kişilik Bedir Savaşı'ndaki askerler 1000 kişilik Mekke müşriklerinin ordusuna galip gelmişti. Yine aynı şekilde Uhud'da galibiyet Müslümanlarındı, az olmalarına rağmen. Hendek'te yine öyle. Evet, Tebük seferinde yine öyleydi. Bizans ordusuna karşı çıkmıştı 10.000 kişilik bir ordu. Savaşmadan geri döndüler ve hezimete uğramışlardı o günkü Bizans ordusu, o günkü Amerikan ordusu. İşte aynen bugün de Amerikan ordusu hezimete uğruyor bir avuç Müslümanın karşısında. Hani Amerika'nın orduları gücü vardı. Hani Amerika'nın her şeyi vardı. Füzesi vardı, askeri vardı. Ne oldu? Silahı olmayan halka karşı, Irak halkına karşı mağlup oldu. Allah dilerse Müslümanların destekçisidir ve az da olsalar silahları olmasa da kafire karşı Allah muzaffer eyler ve onları korur ve kurtarır. Öyleyse zamanın her bölümünde Allah Müslümanların destekçisidir. Müslümanlar Allah'a tevekkül ederlerse Allah onları korur, muhafaza eder. Tevekkül ettikleri için onları daima galip getirir. İşte burada da bizim okuduğumuz bu ayet-i kerimede de Araf suremizin 87. ayet-i kerimesinde de Şuayb peygamber kendi toplumuna diyor ki bir kısmınız inandı, bir kısmınız inanmadı. Hele biraz sabredin bakalım. Kısa zamanda kimin başına nasıl bir musibet geleceğini hep birlikte göreceğiz. Allah bu konuda kesin hükmünü verecektir dedi. Dersimiz burada bitti. Sayfamız burada sona erdi. Bugünkü dersimizde de Araf suremizin 74. ayet-i kerimesiyle 87. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suremizin 88. ayet-i kerimesinden itibaren Şuayb peygamberin toplumu olan Medyenlilerin konusuna devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.